Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, είναι τα αγόρια με τα γαλάζια που κάμισα, κάθε μέρα μαζί σας. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής, κάθε μέρα πιο καλοντημένη, κάθε μέρα πιο κομψή. Στην εκπομπή πολιτικής επικαιρότητας και μόδας, η Φάρμα των Ζώων. Θάνο, καλησπέρα. Είσαι πολύ ωραίος σήμερα, θέλω να σου πω. Και εσύ, Κωνσταντίνη, είσαι πολύ ωραίος. Και φταίει το γαλάζιο που κάμισο. Κάθε μέρα θα είμαστε πιο γαλάζιοι. Το υποσχόμεθα. Θάνο, τώρα που κοιτάει εμένα η κάμερα, θες να φτιάξεις λίγο το γιακά σου, το δεξιό. Αυτό που πάντα μου τα λέτε, αφού ανοίξω κάμερα. Το είχα δει από πριν, αλλά σκέφτηκα ότι θα έχει πιο πολύ πλάκα να σου το πω την ώρα που. Για να δούμε λιγάκι. Θάνος Καμίλαλης. Καταπληκτικό γιακά, πάρα πολύ ωραίο. Είναι μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που ξέρουν να τιμούν το καλό ντύσιμο. Θάνο, πώς πέρασες το πρωινό σου σήμερα? Είχαμε και θα ανέβει σε λίγο. Έχουμε κάνει όλο αυτό και δεν έχεις βάλει εικόνα. Κωνσταντίνε. Γεια σας, είναι η Φάρμα των Ζώων. Είναι η Φάρμα των Ζώων. Τόσο δουλεμένο απ' έξω σκηνικό, θεατρικό. Κοίταξε. Εδώ πέρα, τα πουκάμισα, το γιακά μου, και δεν το είδε αυτό το πράγμα ο κόσμος. Να σου πω, να το δούμε λίγο διαφορετικά, Θάνο. Βεβαίως. Έχεις ήδη διορθώσει το γιακά. Ναι. Τώρα, σχεδόν. Σχεδόν. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θάνος Καμίλαλης, λοιπόν, μαζί με τον Κωνσταντίνο Πουλή. Τα παιδιά με τα γαλάζια που κάμισα, που είναι θα μπορούσε να είναι και τίτλος από ποιητική συλλογή για τη ΔΑΠ. Έτσι δεν είναι? Τα παιδιά με τα γαλάζια που κάμισα, που κάνουν εκπομπή στο The Press Project. Έλεγες λοιπόν για το πώς πέρασες το πρωί σου σήμερα. Ναι. Το πέρασα παρέα με τον αγαπημένο μου συνάδελφο Κωνσταντίνο Πουλή. Συνέχισε. Ναι. Γιατί κάναμε μια συνέντευξη, την οποία θα δείτε λογικά το βράδυ, με τον κύριο Παύολ Ζαλάη, που είναι ο επικεφαλής του τμήματος των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια. Είναι περίπου ένα μισάωρο συνέντευξη, είναι με βίντεο μέσω του StreamYard. Έπεσε χρονικά, την είχαμε κανονίσει. Ο χορηγός αυτής της εκπομπής και αυτού του site, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φρόντισε να επαναφέρει στη δημοσιότητα το θέμα της έκθεσης στο Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, καθώς τον ρώτησε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος. Χρειάστηκε να φτάσει στην Αμερική για να το ρωτήσει κάποιος για την έρευνα. Ναι. Ο Ignatius από την Washington Post τον ρώτησε εκεί πέρα στο Πανεπιστήμιο. Ήταν οι δυο τους καθισμένοι εκεί πέρα, ενώπιος, όπως τα λέει ο Χατζηνικολάου, αλλά αντί να ρωτάει για ντολμαδάκια, τον ρώτησε. Για την έκθεση. Σε διακόψα, Θάνο, θέλεις να συνεχίσεις να το. Ναι, το ρώτησε και έπαθε ένα μικρό, όπως σχολιάστηκε στο Twitter, παραθέτω χρήστες του Twitter, κοκομπλόκο. Δηλαδή προσπαθεί εκεί πέρα κάπου κολλάει. Κυριακομπλόκο. Κυριακομπλόκο. Έπαθε και ένα στο συνέδριο, το παθαίνει συχνά, δεν ξέρω, λαγκάρισμα κάτι, να αλλάξουμε τα γρανάζια. Και προσπαθούσε να πει ότι I disagree. Στη συνέντευξη μίλησα καλύτερα αγγλικά από αυτό. Και ότι. Έχουμε, και ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία και μπορεί να δει κανείς την κριτική που μας ασκούν οι περισσότερες εφημερίδες. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω από αυτά που είναι πάνω κάτω η κυβερνητική απάντηση, ότι ποτέ δεν είναι ωραίο το σημείο όπου χρειάζεται να απαντήσεις ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Θα έπρεπε να μην φτάνουμε στο σημείο να πρέπει στην απάντησή σου να το συμπεριλάβεις. Θα έπρεπε να είναι κάπως αυτονόητο. Όχι. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Προφανώς υπάρχει ένα κομμάτι που το ξέρουμε, το είχε πει και ο οικονόμου και το δεύτερο μέρος το είπε ήδη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή και την αμφισβήτηση της μεθοδολογίας την είχαμε ακούσει, ότι έλα μωρέ και ποιοι είναι αυτοί. Αναφέρθηκαν και οι δύο απαξιωτικά σε κάποια γαλλική ΜΚΟ. Που καταλαβαίνουμε το ακροδεξιό υπονοούμενο εδώ πέρα, ΜΚΟ, όρος εχθροί της Ελλάδας κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι είπαν και οι δύο, και μάλιστα πολύ έντονα ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι πώς γίνεται να μην υπάρχει ελευθερία του τύπου, αφού έχουμε πρωτοσέλιδα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Άρα ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Πολύ και πραγματικά ωραίο. Δεν μπορείς να αντιληφθείς αν αυτή είναι η απάντησή του, αυτός είναι ο πήχης της ελευθερίας του τύπου σήμερα, ή αν είναι τόσο ηλίθιος. Γιατί όταν λέμε ότι υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν εννοούμε ότι έχεις απαγορεύσει να εκφράζεται κριτική στην κυβέρνηση. Υπάρχει διαβάθμιση στην ελευθερία του, του τύπου. Δηλαδή, με τα λόγια που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος των Reporter Χωρίς Σύνορα, το θέμα είναι και ποιο είναι το κόστος για να γράψεις εναντίον της κυβέρνησης. Καταρχάς, αυτό που, που προκάλεσε κατρακύλα στην κατάταξη είναι ότι έχουμε δολοφονία δημοσιογράφου. Έχουμε δολοφονία δημοσιογράφου, η οποία κιόλας δεν φαίνεται να έχει διερευνηθεί. Ανεξιχνίαστη, ναι. Ναι, είναι ανεξιχνίαστη. Και μάλιστα ανέφερε με παραδείγματα ότι σε άλλες χώρες που είχαμε δολοφονία δημοσιογράφου, γιατί προφανώς αυτό δεν υπονοεί ο άνθρωπος ότι έχει κάποιο. Μάλτα, Σλοβακία και Ολλανδία, ναι, έχουμε επίσης δολοφονία δημοσιογράφου που μέσα σε διάστημα ενός έτους υπάρχουν κάποιοι ύποπτοι. Σε εμάς δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει απόλυτη, ναι, απόλυτη σιγή. Το ρωτήσαμε για αυτά, το ρωτήσαμε για τη μεθοδολογία. Τον ρωτήσαμε για το αν έχουν δεχθεί και άλλες τέτοιες επιστολές διαμαρτυρίας όπως αυτή που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μας απάντησε συγκεκριμένα την Αλβανία και την Ουγγαρία. Έχει σημασία πάντα η σύγκριση με την Ουγγαρία. Και όταν σχολιάσαμε την αναφορά σε French NGO, γαλλική ΜΚΟ, σκέτο, δηλαδή μια προσπάθεια απαξίωσης και στοχοποίησης, μας είπε ότι είναι κάπως συνηθισμένη σε αυτά, το λέω τώρα σε ελεύθερη μετάφραση, γιατί αυτοί οι τέτοιου τύπου αντεπιθέσεις από τις κυβερνήσεις έχουν βρει οι Reporters Χωρίς Σύνορα στην Ουγγαρία και στη Ρωσία. Αυτά είναι τα παραδείγματα που χρησιμοποίησε. Ρωτήσαμε επίσης το πιο επιστευτό επιχείρημα της κυβέρνησης, το πώς γίνεται η χώρα να είναι πιο κάτω από χώρες της Αφρικής, όπως το Τσάντ και η Μπουρκίνα Φάσο. Εδώ μας είπε ότι μολονότι δεν έχει εικόνα, γιατί είναι από άλλο γραφείο της Αφρικής, λαμβάνεται υπόψη το rapid decline, ότι είναι πάρα πολύ ραγδαία η πτώση, οπότε δημιουργείται ένας μεγαλύτερος αντίκτυπος όταν ξαφνικά είσαι σε ένα επίπεδο και έχεις πέσει σε ένα άλλο. Ναι, και επίσης ότι υπάρχουν αφρικανικές χώρες, ο άνθρωπος είπε όχι ότι δεν γνωρίζει, αλλά ότι δεν είναι το πεδίο της αρμοδιότητάς του, εντάξει, δηλαδή το γνωρίζει όπως το γνωρίζουμε, όπως έχουμε κάποια εικόνα, αλλά η Ευρώπη και τα Βαλκάνια είναι το πεδίο, είναι το αντικείμενό του, ας πούμε. Και το σχολίασε αυτό λέγοντας ότι υπάρχουν αφρικανικές χώρες που η κατάσταση της ελευθερίας του τύπου είναι καλύτερη από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ το λέω αυτό τώρα, αυτό που πρόκειται να πω, είναι μια μορφή ρατσισμού αυτή. Δηλαδή είναι μια ακλόνητη πεποίθηση του Ελληναρά ότι θα πρέπει στα πάντα να είναι καλύτερος από οποιαδήποτε αφρικανική χώρα χωρίς να έχει ιδέα για τη ζωή εκεί. Μιλήστε λίγο με την Φραγκίσκα και μάθετε τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Αφρικής και να μάθουμε όλοι μαζί πρώτον να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες, σε κάθε μία χωριστά. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Τρέβορ Νόα, η πρώτη αποκάλυψη είναι ότι δεν είναι όλη μία χώρα. Και μετά να αντιληφθούμε και τι συμβαίνει στη χώρα μας. Γιατί υπάρχει μια πολύ έντονη άρνηση να αποδεχτούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελευθερία του τύπου στη χώρα μας. Όντως είναι ρατσιστικό. Από την άλλη, δεν είναι τιμητικό να σου λένε αυτό το πράγμα ότι είσαι στην 108η θέση και εσύ να απαντάς αποκλείεται, σίγουρα περνάω το Τσάντ και τη Σιέρα Λεόνε που έχουν δικτατορία. Εντάξει, είναι λίγο και τα standards, όπως και αυτό το επίπεδο. Και αυτό το είπε και ο Μα έχω εφημερίδες που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Ωραία. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, μια άλλη μορφή να πεις το επιχείρημα είναι ότι στη Χούντα ήταν χειρότερα. Ναι ρε παιδί μου, γιατί λέμε τώρα ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούν είναι τι συμβαίνει με την κατανομή των πόρων, έχουμε διώξεις δημοσιογράφων, έχουμε δολοφονίες δημοσιογράφων, έχουμε παρακολουθήσεις. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν σε ξεπλένει το γεγονός ότι παρόλα αυτά δεν έχεις φτάσει στο σημείο να απαγορεύσεις κάθε αντιπολιτευόμενη δημοσιογραφική φωνή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν πραγματικά το αντιλαμβάνεται έτσι ή αν δεν καταλαβαίνει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Προσπαθεί να δηλαδή τώρα αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι επειδή δεν έχουμε απαγορεύσει να λέει κάτι κανείς εναντίον της κυβέρνησης, υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν καταλαβαίνει ότι τα κριτήρια περιλαμβάνουν μια σειρά από αξιολογήσεις θεσμικές, οικονομικές, πιέσεων που δέχονται οι δημοσιογράφοι, που είναι πάρα πολύ ορατές, χειροπιαστές και διεθνώς γνωστές. Οι δικαστικές διώξεις δημοσιογράφων είναι τέτοιες, οι απειλές κατά της ζωής είναι τέτοιες, η μονομερής χρηματοδότηση των μέσων ενημέρωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο συμβάλλει στην κακή εικόνα, επιδεινώνει την εικόνα της, της χώρας μας ως προς την ελευθερία του τύπου. Τι παριστάνει τώρα όλος, δεν έχει καταλάβει ότι ελευθερία του τύπου δεν είναι μόνο να φυλακίζονται οι δημοσιογράφοι που πάνε να γράψουν κάτι εναντίον της κυβέρνησης. Δεν ξέρω δηλαδή, είναι τρομερής αφέλειας, είναι προκλητικής αφέλειας επιχείρημα. Για τους λάτρεις της στατιστικής, να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας Πρωθυπουργός γίνεται τόσο ευθέως ρεζίλη σε μια συνέντευξη που δίνει σε αμερικανικό μέσο, μετά το αμίμητο όταν ρωτήθηκε για την πολύ μικρή συμμετοχή των γυναικών στην κυβέρνηση, που απάντησε ότι δεν υπάρχουν γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, ψάχνει και δεν βρίσκει. Θα μπορούσε η απάντηση που θα δώσει και σε αυτή την περίπτωση θα είναι ότι δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που θέλουν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Θα ήταν κάτι πολύ λογικό. Τα κάνω όλα τόσο καλά που δεν υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που να θέλουν να ασκήσουν κριτική, που όλα τα μέσα με υποστηρίζουν. Αυτό θα ήταν πολύ θετικό και αν μας ακούει το Μέγαρο Μαξίμου, έχουμε να το προτείνουμε ως επόμενη απάντηση, σε επόμενη επιστολή, στην επόμενη φορά που κάποιος διεθνής φορέας θα σχολιάσει πράγματα που για εμάς είναι αυτονόητα και θα συνωμοτήσει φυσικά εναντίον της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας, της χώρας μας. Κάτι το οποίο το καταδικάζουμε. Δηλαδή, αυτή ήταν και η πρώτη ερώτηση. Μίστερ Σαλάι, are you Turkophil? Are you Erdoganic? Τα ρωτήσαμε αυτά, δεν μας απάντησε. Ναι. Έχουν πολύ σαφή και συγκεκριμένη εικόνα οι άνθρωποι. Παρακολουθούν εδώ και καιρό. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις για καθένα από αυτά τα θέματα που ζητάμε χωριστά. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις κατά το παρελθόν. Και όταν είχαμε διώξεις δημοσιογράφων στην Λέσβο, είχαν βγάλει ανακοίνωση. Με την βία κατά δημοσιογράφων στις συγκεντρώσεις, με τον νόμο που υποτίθεται ότι καταπολεμά την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σε όλα αυτά έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Οπότε προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν, όπως μας είπε, με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά δεν τα κατάφεραν, εκτός από μία φορά, η συνάντηση που έγινε μετά την έρευνα 5-6 οργανώσεων τύπου, όταν δόθηκαν συνεντεύξεις, όταν κάναν συνεντεύξεις με δεκάδες δημοσιογράφους, εκπροσώπους δημοσιογραφικών ενώσεων κλπ. Ήταν η μία φορά που η κυβέρνηση δέχθηκε να συνομιλήσει με τις διεθνείς οργανώσεις τύπου. Όπως μας είπε, σε όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες επικοινωνίας δεν υπήρξε καμία απάντηση. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει ήδη, γιατί θα έχουμε δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις, οπότε θα επανέλθουμε στην επίσκεψη Μητσοτάκη και στη συνάντηση με τον Γιάννη Μπαϊντενόπουλο και την πολύ ωραία γραβάτα. Και όταν βλέπετε τέτοια διαφήμιση της χώρας, σημαίνει δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά. Μια γραβάτα 3,5 δισεκατομμυρίων για την Ελλάδα μας. Θα πληρώσουμε, όχι. Δεν αξίζει τόσο η γραβάτα ως ρούχο. Σαν τις αναρτήσεις του Μακρόν. Βάλε λίγο φωτογραφιούλα να δουν τα... Πάμε και μουσικάρες. Έλα Μύτικα. Oh, Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην έρευνα, τους ακαδημαϊκούς υπότροφους, ανθρώπους που κάνουν πάρα πολύ ερευνητική δουλειά, αλλά ουσιαστικά, όπως καταγγέλουν και αναφέρουν στα κείμενά τους, δεν λογίζονται ως εργαζόμενοι, δεν λογίζονται ως άνθρωποι που παράγουν ένα συγκεκριμένο έργο και μάλιστα και ένα επιστημονικό ακαδημαϊκό έργο. Υπάρχει πανελλαδική κλαδιακή απεργία, έγιναν οι κινητοποιήσεις και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Ειρήνη Θάνου, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για να μας τα πει καλύτερα. Κυρία Θάνου, καλησπέρα. Γεια σας και ευχαριστούμε πολύ και για την δυνατότητα που μας δίνετε να μεταφέρουμε και την εικόνα της σημερινής μας κλαδικής απεργίας. Εντάξει, είμαστε τώρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχουν ολοκληρωθεί και οι κινητοποίησεις μας σήμερα. Είναι και η πρώτη κλαδική απεργία που έχουμε κάνει σαν κλάδος που συγκροτήσαμε το σωματείο ένα χρόνο πριν, το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια. Βέβαια, προϋπήρχε το σωματείο και όλη η δουλειά που έχει γίνει με τους συναδέλφους και τις συναδέλφες ήδη 7 χρόνια πριν από την συγκρότηση του το 2015 του Συλλόγου Ερευνητών και Ερευνητριών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μπήκαμε σε όλη αυτή την πορεία όλοι μαζί και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί όλες οι κινητοποίησεις μας από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, την Αθήνα και την Κρήτη πήγαν πολύ ευχάριστα, με μεγάλη μαζικότητα. Εμφανίστηκαν όλοι οι συνάδελφοι στον δρόμο. Είμαστε και ένας κλάδος ο οποίος πέρα από ότι όπως αναφέρατε πολύ σωστά δεν μας αναγνωρίζει ούτε καν σε πολλές περιπτώσεις η ίδια μας εργασιακή ιδιότητα και αυτό είναι ίδιον της κατάστασης των εργασιακών μας σχέσεων σε πολλές περιπτώσεις. Αυτή η πολυδιάσταση που έχουμε σε διαφορετικές συμβάσεις και σχέσεις εργασίας, η έλλειψη ασφάλισης στις περιπτώσεις των υποτρόφων, η αμυστή εργασία είτε φανερή που έχει γίνει και σε περιπτώσεις από τμήματα να καλέσουν για τυπουργικό έργο αμυστή και να υπογραφούν αμυστή συμβάσεις. Κυρία Θανού, ναι. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον που μιλάτε στην ανακοίνωσή σας για την ανομία στα πανεπιστήμια και λέτε αν θέλετε να μιλήσουμε για την ανομία στα πανεπιστήμια, η πηγή της ανομίας δεν είναι η φοιτητική παραβατικότητα, είναι η εργασία χωρίς προστασία. Από τον νόμο. Είναι οι εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Και νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο εργαλειοποιείται η έννοια της ανομίας, ότι ποτέ δεν εννοείται με τη χρήση της λέξης ανομία, ποτέ δεν στιγματίζεται, για παράδειγμα, η παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των ερευνητών. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, και ειδικά και οι συνάδελφοί μας στο ΑΠΙΣΙΤΑ και στη Θεσσαλονίκη το βίωσαν αυτό και πολύ πρακτικά, πέρα από την κατάσταση που σας περιέγραψα προηγουμένως και αναφέρατε και γράφετε και στις ανακοινώσεις, δηλαδή τη πλήρους διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τη παραβίαση οποιαδήποτε έννοια βασικών δικαιωμάτων. Είναι και το ζήτημα το οποίο φύγουμε και στις ανακοινώσεις μας, ότι θεωρούμε ότι είναι προπέτασμα και δικαιολόγηση όλη η ιστορία και το αφήγημα για την ανομία και την παραβατικότητα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν να γίνει, με το οποίο εναντιονόμαστε και εμείς οι ίδιοι, είναι είσοδος επιχειρηματικών συμφερόντων. Έχουν ήδη γίνει, έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τον Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων. Οπότε αυτή την επιχειρηματική λειτουργία θέλουν να προστατεύσουν και χρησιμοποιούν κάποιες άλλες δικαιολογίες για να παρουσιάσουν, ας πούμε, στο κοινό και στην κοινωνία, ούτως ώστε να δικαιολογήσουν τις πολύ άγριες κατασταλτικές πρακτικές που εφαρμόζουν. Ξεκινήσατε να το λέτε για τον κατακαιρματισμένο κλάδο που γράφετε και στην ανακοίνωσή σας. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, όπως μας λέτε, ουσιαστικά για να γίνει εργαζόμενοι με όλες αυτές τις διαφορετικές συμβάσεις να ενωθούν και να ζητήσουν συλλογική σύμβαση, για παράδειγμα. Να αντιμετωπίζονται πρώτον ως εργαζόμενοι και δεύτερον με συγκεκριμένο καθεστώς. Μπορείτε να μας πείτε με παραδείγματα τι σημαίνει να είναι κάποια εργαζόμενη, εργαζόμενος στην έρευνα σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο? Είχατε πριν μία εβδομάδα, νομίζω, είχατε και παράσταση διαμαρτυρία στο Πάντιο για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι, θα σας φέρω κάποια παραδείγματα και διακόψτε με, γιατί είναι τόσο πολλά που πραγματικά μπορεί να τελειώσουν το αύριο. Αυτό που συμβαίνει σε εμάς είναι ότι θα σας δώσω τα πολύ απλά παραδείγματα που είναι τα πολύ εμφανή. Ναι, ναι. Υποψήφιοι δράκτορες θεωρούνται φοιτητές. Αυτό είναι και μια πολύ παγιωμένη αντίληψη και όχι δικαιωμένοι ερευνητές, αν θέλετε. Αυτοί, ακόμα και στο ίδιο το ΕΛΙΔΕΚ, που είναι ένας φορέας κρατικός που έχει φτιαχτεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και για τη συγκεκριμένη βαθμίδα, υπάρχουν τρεις διαφορετικές σχέσεις εργασίας που προκυρήσονται προγράμματα για αυτούς τους συγκεκριμένους, τους υποψήφιους δράκτορες. Σχέση εργασίας, δηλαδή σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου και υποτροφία. Κάθε φορά, ανάλογα με τις σχέσεις που έχει, σε αντιμετωπίζει το ίδρυμα, ο φορέας, το κράτος με διαφορετικό τρόπο. Τη μία σου λέει ότι είσαι υπότροφος, την άλλη ότι είσαι εργαζόμενος, την άλλη ότι είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και κάνει την ίδια δουλειά αυτή. Και είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος στο τέλος της ημέρας ή ο διπλανός είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Και συνεχώς αλλάζει σύμβαση, άρα είσαι κάτι διαφορετικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στην αδέλφια, να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα για την απεργία. Ότι τη είπε ο υπεύθυνος, ας πούμε, ότι δεν είσαι εργαζόμενη γιατί έχει υποτροφία. Και τη είπε, αλλά ταυτόχρονα να μην απεργήσει, γιατί θα παρακολουθήσει το έργο του εργαστηρίου. Δεν εργάζεται, αλλά παρακολουθεί το έργο του εργαστηρίου. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η αντίφαση παντού. Για το παράδειγμα του Παντίου και για να βάλω εκεί μια ανατελεία, γιατί είναι πάρα πολλά, θα σας πω το εξής, ότι πέρα από την έρευνα, την κλασική που μπορείτε να σκεφτείτε, που είναι στις ιατροβιολογικές επιστήμες, στις τεχνικές επιστήμες ή και, στις κοινωνικές επιστήμες, υπάρχει και το δυναμικό το οποίο καλύπτει το σωματείο μας, που έχει να κάνει με το έκτακτο διδακτικό έργο, το οποίο είναι στα πανεπιστήμια, το οποίο στην πραγματικότητα καλύπτει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε χειρότερες εργασιακές δίκες από αυτές που καταγγέλλονται για τους αναπληρωτές. Αν οι αναπληρωτές είναι σε όλη την Ελλάδα, εμείς είμαστε και σε όλη την Ελλάδα. Πληρωνόμαστε 8 μήνες μετά από όταν έχουμε παράξει το έργο για τη διαγραφή κρατικούς και άλλους λόγους και δουλεύουμε με μπλοκάκια. Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Παίρνουν ένα πακέτο, διδάσκουν και κάποια στιγμή, στο τέλος του εξαμήνου και 3 μήνες μετά λόγω γραφειοκρατίας θα πληρωθούν. Τώρα το ότι τρέχουν ενίκεια και πάγια έξοδα και πώς θα βιοποριστούν δεν αφορά μάλλον κανέναν. Θέλετε να μας πείτε, είναι μακρά η λίστα των ετοιμάτων, θέλετε να μας πείτε τι διεκδικείτε. Ναι, τα βασικά αιτήματα, αν θέλετε οι πυλώνες πάνω στη λογική που έχουμε χτίσει τα αιτήματα, είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει τρομερή υποχρηματοδότηση κρατική στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση εν το συνόλο. Οπότε αυτό είναι ένα βασικό πάγιο και σταθερό μας αίτημα. Γιατί από εκεί θεωρούμε ότι ξεκλειδώνουν πολλά ζητήματα. Ένα δεύτερο αίτημα έχει να κάνει με την αναγνώριση της εργασιακής μας ιδιότητας και στην ενιοποίηση, εννοείται για την προστασία τουλάχιστον του κατώτερου, δηλαδή σε συλλογική σύμβαση εργασίας, μπορεί να θέσει ένα όριο στις μισθολογικές απολαβές, ούτως ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται κανονικά. Τα βασικά όμως αιτήματα, τα οποία είναι άμεσα και τα γράφουμε και σε όλα μας τα υλικά, έχει να κάνουν με αυτό που περιγράφουμε το τρίπτυχος μισθός, ωράριο, ασφάλιστη. Δηλαδή, τουλάχιστον να είμαστε ασφαλισμένοι, να παίρνουμε όλα τα ένστημα, να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να έχουμε συγκεκριμένο ωράριο στο οποίο να μπορούμε να παράγουμε το έργο μας. Γιατί ξέρετε, έρχεται μαζί με όλο το. Άμα η έρευνα την παίρνει και μαζί, εντάξει, okay, όλοι δουλεύουμε στο σπίτι, αλλά θέλουμε ένα χρόνο εργασίας να πληρωνόμαστε τις υπερορίες μας κτλ. Και εννοείται μισθό, ο οποίος να μπορεί να καλύψει τις βασικές μας ανάγκες. Και να καταβάλλεται κάθε μήνα. Από ό,τι καταλαβαίνω. Να καταβάλλεται κάθε μήνα, ναι, να καταβάλλεται κάθε μήνα, να καλύπτει τις ανάγκες μας, να αναγνωριζόμαστε και να έχουμε βασικά εργασιακά δικαιώματα. Αυτά είναι τα βασικά μας αιτήματα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, υπάρχει και συζήτηση και μέσα στο σωματείο και γενικότερα, γιατί είμαστε επιστήμονες. Πολλοί από εμάς, ενώ εννοείται πως υπάρχει και τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει, αλλά και αυτοί έχουν γνώμη για το πώς γίνεται η έρευνα, ότι έχουμε κρίση και άποψη και για τη συνολική κατεύθυνση της έρευνας. Γιατί το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι εργασιακές συνθήκες είναι συνδεδεμένο και με το πού πάει το πράγμα με την έρευνα, στην Ελλάδα και όχι μόνο. Δηλαδή, είναι η ανάγκη των επιχειρήσεων, του άμεσου της παραγωγής, ας πούμε, κάποιας νέας γνώσης και καινοτομίας. Και πολύ λιγότερο οι πάγιες, ας πούμε, ανάγκες. Είδατε και όλη την ιστορία με τον κορονοϊό, πώς εξελίχθηκε. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό? Γιατί βλέπω και σχετικά σχόλια. Ότι μπορεί να σου πει κάποιος, δεν είναι κακό να συνδέεται το πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις, με τη βιομηχανία. Έχουμε σχετικό γενικά, σχόλιο και το μεταφέρω. Ναι, ναι, όχι. Γενικά και αόριστα, αν ήμασταν σε μια διαφορετική κατάσταση, το να μπορείς να παράγεις κάτι το οποίο να είναι προς όφελος της κοινωνίας, εννοείται. Πως αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι απλά να κάνουμε κάτι αφηρημένο το οποίο δεν αφορά κανέναν. Αν και γενικά η βασική γνώση είναι θεμέλιο για να μπορεί να αναπτύσσει την επιστήμη. Είναι και αυτό μια πλευρά που δεν την συζητάμε. Αλλά το ζήτημα που υπάρχει τώρα είναι ότι υπάρχει πίεση τρομερή, η οποία κατακαιρματίζει και την ίδια τη γνώση, και αυτό γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, απλά για να κυλήσει ο κύκλος του χρήματος. Δηλαδή να σε χρηματοδοτήσει κάποιος, να του δώσεις κάτι, το οποίο μετέπειτα μπορεί να γίνει πατέντα, μπορεί και όχι, αλλά θα πουληθεί σε ένα περιοδικό, γιατί τα περιοδικά παίρνουν, όταν εσύ δημοσιεύεις μια μελέτη, θα πάρουν και αυτή τη. Εσύ μπορεί να πληρώσεις για να δημοσιεύσεις ένα περιοδικό, αλλά αυτοί θα πάρουν λεφτά για να μπορείς να διαβάσεις. Οπότε δεν είναι ανοιχτά τα αποτελέσματα της έρευνας στην κοινωνία. Και πολύ δε μάλλον έχει βγει μια σχετική ανακοίνωση, γιατί εμείς τότε ακόμα δεν είχαμε συγκροτηθεί σαν πανελλαδικό σωματείο, από τον Σύλλογο στο Ηράκλειο, που έλεγε ότι και εμείς είμαστε στη διάθεση της κοινωνίας και του κράτους για να μας αξιοποιήσει για το ζήτημα της πανδημίας. Καμία πραγματική οργάνωση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εκείνη τη στιγμή έχει ανάγκη η κοινωνία, αντί να δοθούν σε εταιρείες για να κερδοφορήσουμε και να κερδοσκοπήσουμε. Παρά μόνο να δοθούν κάποια χρήματα αριστερά-δεξιά, τα οποία ήταν και αυτά κάπως, πώς να το πω, κινούμενα με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι, είχαμε τέτοιες υποθέσεις με ερευνητικές ομάδες να λένε ότι χρειαζόμαστε τόση χρηματοδότηση για να κάνουμε αυτό, που, δεν ήταν, που ήταν πολύ μικρά τα ποσά και δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα έφερναν τη λύση. Δεν είναι σίγουρο ότι θα πετύχει μια επιστημονική έρευνα, τουλάχιστον με την πρώτη, αλλά υπήρχαν τέτοια προβλήματα και υπήρχαν τέτοιες καταγγελίες ότι θα μπορούσε να εξερευνήσουμε και αυτήν τη λύση, και αυτό δεν έγινε. Νομίζω και πάνω μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο Παπα-Νικολάου, ήταν μια τέτοια υπόθεση. Ναι. Είπατε και το ωράριο, δηλαδή ρώτησα για το μισθό. Καλό είναι να καταβάλλετε κάθε μήνα και όχι κάποια στιγμή στο τέλος αόριστα. Και νομίζω ότι το διάβασα σε κάποιο σχετικό κείμενο. Πολλές από αυτές τις συμβάσεις, μπλοκάκια κλπ. Στην πραγματικότητα σημαίνουν παραπάνω δουλειά και πιθανώς και κάποια δουλειά πανεπιστημιακού. Δηλαδή, αναλαμβάνετε έργο που δεν σας αναλογεί. Έχετε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι δεδομένο αυτό. Αυτό είναι σχεδόν συμφασμένο με το, πώς να το πω, το περιμένει κανείς όταν μπαίνει στο ερευνητικό. Δηλαδή, γνωρίζοντας, ειδικά στη συνθήκη της υποχρηματοδότησης, ότι καλύπτουμε κενά τα οποία είναι πάγια. Δηλαδή, έπρεπε να έχουν ανοίξει θέση για να καλυφθούν, για να κάνουν αυτό το έργο. Είτε είναι από τεχνικό έργο και γραφειοκρατία που μπορεί να χρειάζεται να γίνει σε ένα ερευνητικό έργο ή ένα διδακτικό, είτε από επιτηρήσεις, επιτηρήσεις διπλωματικών εργασιών. Γίνονται χιλιάδες πράγματα μέσα στην ημέρα, είναι είναι πάρα πολύ μεγάλος ούτως ή άλλως και ο φόρτος του να κάνεις ένα πείραμα, τις πολλές επαναλήψεις, να γράψεις την διατριβή σου. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ χρονοβόρο από μόνο του. Συν όλες τις άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες τίθενται απ' έξω, αλλά ποτέ δεν πληρώνονται, είναι απλά μια υποχρέωση ρητή ή άρρητη που υπάρχει. Και ο περισσότερος κόσμος τις κάνει γιατί έχει και μια διάθεση να εκπαιδεύσει τους νέους συναδέλφους, τους φοιτητές, και το κάνει με την καρδιά του. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται και πολλές φορές καλύπτονται χωρίς να αναγνωρίζονται τα πάγια κενά που υπάρχουν σε ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Αυτό προσπαθούμε. Υποπίεση για να μπορεί να κρατήσει τη θέση του με οποιονδήποτε τρόπο σε επόμενο μέσα στο ίδρυμα, να διατηρήσει κάποιες καλές σχέσεις που δεν θα του κλείσουν την πόρτα εντελώς για κάτι το οποίο δεν θα είναι η δουλειά του να κάνει, η δουλειά της. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Θα έχετε μια εικόνα για επόμενες κινητοποιήσεις του σωματείου τώρα που ξεκινήσατε έτσι δυναμικά? Το μόνο που θέλω να πω έτσι κλείνοντας είναι ότι παρότι ήμασταν ένα από αυτά τα πράγματα που γράφουν πολύ τακτικά, είναι ότι ήμασταν ένας αόρατος κλάδος. Είναι μια προσπάθειά μας, ευχαριστούμε που μας δώσετε και το βήμα και εσείς μαζί και με άλλα μέσα, να συζητήσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των πανεπιστημίων και των εργαστηρίων. Κάναμε και μια σύσκεψη αμέσως μετά την κινητοποίησή μας στη νομική. Μαζευτήκαμε συνάδελφοι και συναδέλφες και σωματείο εργαζομένων που είναι στα ερευνητικά Ινστιτούτα για τα επόμενα μας βήματα. Θα κάνουμε και μια συνέλευση πολύ σύντομα για να βάλουμε μπροστά και τις πιο συγκεκριμένες διεκδικήσεις για να πιέσουμε. Έχουμε και μια συνάντηση με τον υφυπουργό, τον κύριο Δήμα, και γενικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί είμαστε. Το μικρό κύμα που έχουμε φτιάξει στο πανελλαδικό νομίζουμε ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βλέπουμε με χαρά ότι υπάρχει απήχηση και καλά που το θυμήσατε, ήθελα να το ρωτήσω αν υπάρχει κάποια απάντηση από την κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση που θα γίνει, που θα σας ακούσει το Υπουργείο Ανάπτυξης? Ναι, είναι η πρώτη συνάντηση, η οποία έλειπε σήμερα ο κύριος Δήμας. Είχαμε ζητήσει, είχαμε τηθεί εμείς να έχουμε ραντεβού. Μας είπε τέλος πάντων ότι είχε ιατρικές εξετάσεις και θα πήγαινε στον Ταβό, στο φόρουμ μάλλον, για να πήγε την αριστεία. Ωστόσο, εμείς έχουμε ξαναζητήσει συνάντηση, έχουμε καταθέσει και τα ψηφίσματα με τα αιτήματά μας και θα τα αποστείλουμε και μέσα στις επόμενες μέρες και προς όλες τις διοικήσεις πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων για να τις έχουν υπόψη του, Και από εκεί και πέρα περιμένουμε και εμείς να δούμε τις σχετικές απαντήσεις και θα είμαστε στη συνεχή προσπάθεια και ανάδειξη του ρόλου του σωματείου μας και της ανάγκης του, αλλά και κινητοποίηση και πίεση για να αποσπάσουμε και εμείς τέλος πάντων τα πολύ, πολύ απλά και αναγκαία αιτήματα τα οποία θέτουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μου. Να είστε καλά. Και εμείς. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, θα κάνουμε πάλι ένα μικρό διάλειμμα για να, ένα λεπτάκι, ναι, για να φέρουμε σχόλιο την επόμενη γραμμή. Συγγνώμη. Είχαμε σχετικό σχόλιο από τον Ιάσονα. Καλησπέρα, παιδιά. Υποψήφιος διδάκτορας εδώ. Είμαι από τους τυχερούς που έχουν σύμβαση τώρα. Ετήσια βέβαια. Από όταν λίγοι δεν ανανεώνεται αυτόματα και εξαρτάται από τα προγράμματα που υπάρχουν. Η σύμβαση βέβαια είναι άσχετη με το διδακτορικό και συμμετέχω και σε άλλα project του εργαστηρίου και πάει πίσω η διατριβή. Περίμενα και εγώ πολλούς μήνες απλήρωτος και όπως λέω, είμαι από τους τυχερούς. Οι περισσότεροι είτε εγκαταλείπουν είτε πάνε εξωτερικό. Ευχόμαστε κουράγιο. Υπάρχουν κάποια κόμματα, δεν θα το πω στον αέρα, υπάρχουν κάποια κόμματα που αν γραφτείς μπορεί να έχεις κάποια υποστήριξη. Τι, δεν είναι, υπερβαίνω τα όρια του ρόλου μου. Ναι, λοιπόν, υπάρχουν, τώρα δεν θέλω να πω, είναι η κομματική νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Δεν θέλω να πω πώς λέγεται, αλλά αν γραφτείς νομίζω ότι υπάρχει μια ευνοϊκή μεταχείριση. Εμείς ευχόμαστε. Είναι τα πουκάμισά μας, παραμένει ως υποσυνείδητο μήνυμα. Γύρνα αριστερά-δεξιά στο πανεπιστήμιο και ψάξε να βρεις ανθρώπους τιμένους σαν εμένα και το Θάνο σήμερα. Λοιπόν, διακόπτουμε για να βγάλουμε το επόμενό μας τηλεφώνημα και τα λέμε σε λιγάκι. Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα, επιστρέψαμε με την δεύτερη τηλεφωνική συνέντευξη για σήμερα. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο την Ζωή Μαυρουδή. Καλησπέρα, Ζωή. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ζητήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή την προβολή του πολύ γνωστού ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει, τα Ερείπια, το 2013. Θα προβληθεί τώρα σε λίγο στον μικρό κόσμο, στις 7 η ώρα. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Και θα ακολουθήσει και συζήτηση. Να μιλήσουμε λίγο, να θυμίσουμε τα του ντοκιμαντέρ πριν να πούμε για την απόψινή εκδήλωση. Ναι, το ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ, είναι το χρονικό της διαπόμπευσης των οροφυτικών γυναικών του 2012. Ήταν μια επιχείρηση, αστυνομική και υγειονομική επιχείρηση Σκούπα κατά οροθετικών γυναικών, οι οποίες συνελήφθησαν πριν 10 χρόνια. Η Μεγάλη Σκούπα έγινε δηλαδή την 1η Μάη του 2012. Είχε προηγηθεί η σύλληψη μιας γυναίκας από οίκο ανοχής λίγες μέρες πριν. Και την 1η Μάη έγινε ουσιαστικά ένα πογκρόμ κατά γυναικών που βρισκόντουσαν σε πιάτες της Αθήνας. Οι οποίες κατηγορήθηκαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, εξετάστηκαν για τον ιό HIV χωρίς την συνένεσή τους και στη συνέχεια όσες βρέθηκαν να είναι οροθετικές, τους ασκήθηκε μία κατηγορία, ήταν περίπου 30 γυναίκες, τους ασκήθηκε μία κακουργηματική κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και για ένα πτέσμα της παράνομης πορνείας. Αυτά όλα χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια καταγγελία από κάποιον πελάτη ή κάποιον πολίτη. Ούτε συνελήφθησαν με πελάτη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή ήταν όλο μαζί, ήταν κάτι προδήλως και κραυγαλαία επικοινωνιακά στημένο. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι ο ιός είναι ένα όπλο που χρησιμοποίησαν εναντίον πελατών, αλλά όλο αυτό ήταν βασισμένο σε αυτό που στήθηκε στην περίφημη εκείνη ανακοίνωση που είχαμε δει τότε, που θυμόμαστε τον Λοβέρδο να μιλάει για τις, γυναίκες αυτές και την... Ναι. Να θυμίσουμε ότι αυτό είχε γίνει λίγο πριν τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, και ότι υπήρχε ένα περιεχόμενο σε όλο αυτό και αυτό ήταν οι συνεχιζόμενοι δηλώσεις που είχαν προηγηθεί από τον τότε Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέα Λοβέρδο, για τα ζητήματα τα οποία τένονται με την οροθετικότητα, όπως είναι, για παράδειγμα, η χρήση ουσιών, καθώς και η δήλωσή του στον ΟΗΕ ότι είχαμε αυξημένα νέα κρούσματα του ιού από γυναίκες που έρχονται στην χώρα μας από την υποσαχάρη Αφρική. Όντως είχαμε αυξημένα κρούσματα στους χρήστες, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με την εξεργασία. Οι γυναίκες αυτές, όπως με ρώτησες πριν, δεν συνελήφθησαν ούτε σε οίκου ανοχής, εκτός από την πρώτη γυναίκα, δηλαδή δεν βρέθηκαν μέσα σε οίκους ανοχής, βρέθηκαν στην πιάτσα. Και το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν η χρήση ουσιών, όπου είχαμε δει όντως μια αύξηση κρουσμάτων, γιατί είχαν γίνει μια σειρά από περικοπές εκείνο το διάστημα, μέσα στο μνημόνιο, σε αυτό το μνημόνιο μας. Είχαμε δει περικοπές καθαρές σύριγγες. Είχαμε δει και η συνέπεια ήταν πολύ αυξημένα κρούσματα, κυρίως όμως σε άντρες χρήστες. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ακριβώς όπως τα λες είναι, ότι ο τρόπος με τον οποίο στη συνέχεια διαπομπεύτηκαν οι γυναίκες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το αφήγημα το οποίο αναπαρήγαγαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατευθείαν από τις δηλώσεις του Λοβέρδου και του Μιχάλη Χρυσογοήδη, του τότε υπουργού αστυνομίας, είναι ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με μια υγειονομική βόμβα. Είχαμε δηλαδή να κάνουμε με μια έκρηξη κρουσμάτων, η οποία θα μεταδιδόταν στον υπόλοιπο πληθυσμό μέσω της σεξουαλικής επαφής. Αυτό δεν στέκει για πάρα πολλούς λόγους και ήταν κάτι γνωστό και τότε. Δηλαδή, ξέρουμε, ήδη από το 2008 το ξέραμε αυτό, από την λεγόμενη ελβετική διακήρυξη επιστημόνων, ότι για να μεταδοθεί αυτός ο ιός από ανθρώπους που παίρνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή μέσω σεξουαλικής επαφής, δεν μπορεί να συμβεί. Από τότε έλεγαν οι επιστήμονες, μην ποινικοποιείτε τους οροθετικούς. Δώστε αγωγή. Να μένει δηλαδή το υλικό φορτίο του οροθετικού σε χαμηλά επίπεδα. Αυτή είναι και η επίσημη οδηγία του ΟΗΕ σήμερα. Είναι το γνωστό U ίσον U, Δηλαδή, μη ανιχνεύσιμο οικό φορτίο ή μη μεταδοτικό άνθρωπο. Γνωρίζουν λοιπόν ότι αυτό ήταν μια υπερβολή. Ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, ότι αποτελούσε μια άμεση απειλή για τη δημόσια υγεία. Και αυτό που είδαμε ήταν μια στοχοποίηση μια στιγματισμένη ομάδα με βάση ένα αντιεπιστημονική ρητορική. Και τα αποτελέσματα ήταν τραγικά. Δηλαδή, οι γυναίκες αυτές φυλακίστηκαν. Κάποιες από αυτές δύο ήταν ανήλικες, κάποιες από αυτές για πολλούς μήνες, στο φυλακές Κορυδαλλού. Και στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, έγινε πολλές δίκες, αθώθηκαν. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια βάση σε όλη αυτή την επιχείρηση, όπου να μπορούσαν να σταθεί νομικά. Αυτό είναι και κάτι πάρα πολύ δραματικό σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι αυτό που ονομάζουμε αθώωση ή και δικαίωση εκ των υστέρων είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό όταν έχεις επιλέξει να βάλεις στο στόχαστρο ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε μια θέση να έχουν περάσει πάρα πολλά στη ζωή τους και επιλέγεις αυτούς για να ασκήσεις αυτού του τύπου την πολιτική, με αποτέλεσμα να φορτωθούν ακόμη περισσότερες ταλαιπωρίες μέχρι σε σημείο, σε κάποιες περιπτώσεις αβάσταχτο, ανυπόφορο. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν άντεξαν αυτή την πίεση. Και εκ των υστέρων βεβαίως η αθώωση, η δικαίωση έχει ένα πολύ σχετικό νόημα, γιατί ναι, δεν ξεγράφει αυτό που έγινε. Καλά, και αυτό που είπες, για ποια δικαίωση όταν υπάρχουν γυναίκες που δεν πρόλαβαν να δουν αυτή τη δικαίωση. Ναι, έχουμε κάποιους θανάτους αυτή την ομάδα. Φυσικά αυτό είναι κάτι που σχετίζεται με ένα κοινωνικό πρόβλημα και ένα κοινωνικό πρόβλημα που είναι αυτό της κοινωνικοποίησης της χρήσης ουσιών. Έχει να κάνει δηλαδή με το θανάτους εφρήστες, να το πω έτσι, έχουμε εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα. Είναι μία από τις πιο στιγματισμένες και παραμελημένες ομάδες και η πολιτική γύρω από αυτό το ζήτημα είναι μία πολιτική τιμωρητική. Οι ιστορίες δηλαδή πεθαίνουν από υπερβολική δόση και από τη συνέπεια της επαφής με το παράνομο εμπόριο και της πιάτης ο προσαρμόσης της ουσίας του. Έχουμε δηλαδή, είναι ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει εδώ και δεκαετίες. Είναι η συνέπεια του πολέμου κατά των ναρκωτικών, ένα αμερικανικό προϊόν, το οποίο εξήχθη αρχικά σε όλο τον κόσμο των Νίξον και στη συνέχεια από το Ρίγκαν. Έχουμε να κάνουμε με μια επιθετική δηλαδή πολιτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τον χρήστη ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια εξάρτηση, την οποία όμως δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει σε ένα καθεστώς όπου η φυλακή είναι πάνω από το κεφάλι του και οι φυλακές πάνω από το κεφάλι του. Αυτό λοιπόν που αυτές οι γυναίκες προφανώς στην περίπτωση τους εντάσσεται λόγω αυτής της σκευωρίας, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι και το οποίο για να λυθεί θέλει πολύ τολμηρές αποφάσεις και συζητήσεις. Και όχι μόνο από όσους στήριξαν αυτή την επιχείρηση, δηλαδή όσους μπορούν να βρίσκουν κάποια δικαιολογία σε όλα αυτά, αλλά και από όλους εμάς, στον πολιτικό χώρο, στην αριστερά. Τι κάνουμε δηλαδή με αυτή τη συνεχιζόμενη πολιτική, τιμωρία, σύλληψη. Δηλαδή δεν έχετε παρά να μπείτε στο Twitter τώρα. Ψάξτε σύλληψη για κοκαίνη, για ηρωίνη, για κάνα. Ναι, και να δούμε πώς αντιδρά ο κόσμος. Καθημερινά υπάρχουν συλλήψεις για μικροποσότητες. Ενώ υπάρχει και το μοντέλο της Πορτογαλίας, υπάρχει και στο όργανο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεκινά να αλλάζει η νομοθεσία. Πάντως, έχω με σκοπό να αποκλινικοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να μην τρέχουν, να μην κρύβονται οι χρήστες, να μην τρέχουν στα δικαστήρια, ναι, να μην αντιμετωπίσουν αυτή την. Έχω την εντύπωση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση έστω μπορούμε να πούμε ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος εξακολουθεί να καταδιώκεται από αυτήν την ιστορία σχεδόν όποτε ανοίγει το στόμα του απέναντι σε κοινό που δεν είναι η σύντροφη Πασόκη ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο πολύ φιλικό κοινό. Μου το είδες αυτό, γιατί εγώ παρακολούθησα και την. Γιατί, όχι, λες. Το debate του Κινάλ και νομίζω υπερβολική ευγένεια υπάρχει. Προστατευμένο είναι αυτό. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επανέλθει στη Βουλή, σε Εξεταστική Επιτροπή, σε συζήτηση στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω δει να επανέρχεται και στο Κοινοβούλιο. Δεν λέω τώρα στα social από ανθρώπους σαν και εμάς που θα το επαναφέρουμε. Και νομίζω ότι τίποτε ποτέ δεν είναι αρκετό, αλλά τουλάχιστον θα έλεγα ότι σε αυτό υπήρξε από ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μια, πώς να το πω, ένιωσα ένα δέος απέναντι στη σκληρότητα, στην απανθρωπιά με την οποία χρησιμοποίησαν σαν εργαλεία αυτές τις γυναίκες προκειμένου να κάνουν επικοινωνιακή πολιτική. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι... Υπάρχει αυτό. Συνέβη αυτό το πράγμα. Δεν λέω τίποτα δεν φτάνει, τίποτε δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη ζημιά, αλλά νομίζω ότι συνέβη αυτό το πράγμα. Ότι όντως υπάρχει ένα στίγμα το οποίο τον ακολουθεί. Δεν έχει μπορέσει δηλαδή να πει ότι όχι, αυτό που είναι το επιχείρημα Λοβέρδο, εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη, ήταν ο εισαγγελέας, εμένα τι με ανακατεύεται, εγώ απλώς... Δεν είναι μόνο το επιχείρημά του αυτό. Ο Ανδρέας Λοβέρδος είχε κάνει εξώδικο στο δημοσιογράφο της ΕΡΤ, γιατί ανέφεραν ότι διαπόμπησε στις ενοθετικές. Ναι, ναι. Το επιχείρημά του Καραμέλα από τότε είναι ότι εγώ δεν έδωσα την εισαγγελική εντολή για την δημοσίευση των φωτογραφιών. Επειδή μίλησα μια δικαίωση πριν, πού είναι η δικαίωση ο άνθρωπος αυτός να μπορεί να ασκεί νομική πράξη, εκτιμητική πράξη, για να αντικρούσει μια δήλωση δημοσιογράφου, ας πούμε, η οποία δεν ήταν ακριβής, γιατί όντως ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν έδωσε αυτή την εντολή, παρότι δεν στάθηκε και εναντίον αυτή τη, δεν κατέκρινε αυτή τη διαπόμπευση, ούτε τη συζήτησε από ένα υγειονομικό, ας πούμε, πρίσμα. Αν είχε δηλαδή για τη δημόσια υγεία κάποια αξία αυτό το πράγμα, ο Υπουργός Υγείας όφελε να το σχολιάσει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ακριβώς δικαίωση το ότι μπορεί ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δικαίωση δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Και σύμφωνοι. Δεν είναι το γεγονός ότι απορρίφθηκε το 2014 η μήνυση κατά παντός υπευθύνου που είχε στηθεί από κάποιες από τις γυναίκες και κάποιες οργανώσεις. Με ένα παράδεκτο αιτιολογικό τότε. Και επειδή μιλάμε για παντός υπευθύνου και για δικαίωση, δεν είναι μόνο ο Λοβέρδος. Ο Άδωνης Γεωργιάδης το πανέφερε την υγειονομική διάταξη του 39α. Ο Βορύδης, που ως Υπουργός Υγείας αγνώρισε τις εκκλήσεις του Ινστιτούτου Παστέρ από τη Γαλλία, γιατί δεν κρατούσε τον ίδιο διευθυντή του Κερκνό, το Θόδωρο Παπαδημητρίου, στη θέση του μετά από αυτό το χάλι, ας πούμε. Επομένως, είναι πάρα πολύ υπεύθυνη για το πώς αυτή εξελίχθηκε η σιωπή του μετά και η αδιαφορία για τις, η απουσία οποιασδήποτε ανάλυση της ευθύνης. Ο Λοβέρδος, φυσικά, όπως λέμε, έχει συγκεντρώσει το θυμό κάποιων ανθρώπων. Είναι το σύμβολο αυτής της υπόθεσης και δικαίως ότι αυτός έδινε μπροστά περισσότερο από όλους τους άλλους. Και αυτός κράτησε ηθικά, ας πούμε, την ηθική της επιχείρησης. Ναι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τίποτα από αυτά που λέμε ποτέ δεν φτάνει, τίποτε δεν συνιστά δικαίωση. Λέω ότι σε αυτό το κομμάτι κινητοποιήθηκαν κάποια αντανακλαστικά. Τώρα, εντάξει, σύμφωνοι σε 100 άλλα πράγματα δεν κινητοποιήθηκαν και μπορούμε να τα... Και πρέπει, όχι απλώς μπορούμε, και πρέπει να τα θυμόμαστε και να εξακολουθήσουμε να τα συζητάμε. Δεν έχει ξεχαστεί ουσιαστικά αυτό που συνέβη. Έχει μείνει ως κοιλίδα τώρα μικρή, μεγάλη και στον Λοβέρδο. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ της Ζωής Μαυρουδή, το Ruins, στα Ερήπια, έχει βοηθήσει στο να διατηρηθεί αυτή η μνήμη, που είναι και ένα εμπόδιο ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες πρακτικές, γιατί οι μικροπολιτικοί λόγοι είναι πάντα έτσι γοητευτικοί για να το κάνεις. Λίγη τρομολαγνία παραπάνω πολλούς δεν θα τους άφηνε έτσι ανεπηρέαστους. Η προβολή είναι στις 7 και... Να πούμε λίγο τα στοιχεία εδώ πέρα. Θα είναι μια συζήτηση, σύντομη συζήτηση. Θα είσαι εσύ, θα είναι η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, Ελίζα Κορόγια από την Θετική Φωνή, Χρήστος Αγρέδος από το Δίκτυο Ενδυνάμωσης Εξεργαζόμενων και ο δικηγόρος Κώστας Φαρμακίδης. Ακριβώς. Σωστά. Θα είναι στο μικρό κόσμο, στην Κρού 106, στον κινηματογράφο, στις 7 η ώρα. Ναι, αυτά. Και υπάρχει κάπως... Είναι από το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού η διοργάνωση της προβολής και της συζήτησης από το ΜΕΤΑ. Υπάρχει κάπως διαθέσιμο στο διαδικτυό? Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Είχε δημοσιευτεί από τους πρώτους μήνες της μετάφρασης καμιάς κάνει. Και ναι, είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Το ντοκιμαντέρ είχε ακολουθήσει μια πορεία έξω, ας πούμε, από την εμπορική πορεία ενός ντοκιμαντέρ, με σκοπό τότε να μαζέψουν κάποια χρήματα για το δικαστικό αγώνα των γυναικών, ο οποίος συνεχίζεται. Θα μας μιλήσει ο Κώστας σήμερα, ελπίζω, πιο διεξοδικά, για το ότι εκκρεμεί ακόμα μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση. Και αυτή ήταν η σκέψη, δηλαδή, πίσω από τη δημοσίευση και το γεγονός ότι όλοι όσοι το κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ, η παραγωγή ήταν τότε του Όμνια TV και του Unfollow. Θέλαμε αυτό να το δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος και να ανήκει τέλος πάντων στο κοινό με έναν τρόπο που θα μπορούσε να το διαχειριστεί για ενημέρωση, για ακτιβισμό. Προβλήθηκε και σε πολλές χώρες του εξωτερικού από οργανισμούς για τα δικαιώματα των αναφετικών, σε πολλές χώρες και της Ευρώπης, του Καναδά. Και είχε μια πορεία δυνατή, νομίζω, και σήμερα είναι περισσότερο μια μαύρη επέτειος, βέβαια. Θα θυμηθούμε και θα συζητήσουμε και αυτά τα οποία θέσατε και εσείς σήμερα. Τι είναι δικαίωση, τι είναι δικαιοσύνη και αν αυτά τελικά θα επαναληφθούν και πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε μια τέτοια πιθανότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προβολή. Παροτρύνουμε όλους να ντυθούν αμέσως και να βγουν από το σπίτι τους να πάνε να προλάβουν. Ντυμένοι. Σωστά, σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Επίσης, γεια. Λοιπόν, ήταν η Ζωή Μαυρουδή, σκηνοθέτηδα, δημιουργός του Ruins. Μπορείτε να βρείτε, σε περίπτωση που δεν θέλετε να πάτε μέχρι την προβολή, ή είστε εκτός Αθηνών, μπορείτε να βρείτε και το link από το ντοκιμαντέρ, είναι διαθέσιμο στο YouTube. Αλλά να μην δείτε το ντοκιμαντέρ τώρα από το link, άλλη μέρα να το δείτε από το link. Αν δεν προλαβαίνετε τέλος πάντων να κλείσετε στήρια, να μπείτε σε ένα αεροπλάνο και να πάτε. Εντάξει. Ναι. Έχουμε και κόσμο από εκτός. Λοιπόν, έχει πάει 6. Να πούμε συντομία δύο πραγματάκια, αντέχεις ένα πεντάλεπτο ακόμα στήρις δουλειάς. Ένα πενταλεπτάκι. Κανένα πενταλεπτάκι. Δεν περίμενα παραφράσεις αλκαίο προσπαθώντας. Παραθέσεις αλκαίο προσπαθώντας να το αποφύγεις, αλλά ναι. Λοιπόν. Καλό απόγευμα, κάτσε, έχουμε 5 λεπτά. Περίμενε. Κάτσε. Πάει άλλη να φύγει. Κάτσε, καλά. Λοιπόν, σχόλασα από ακροάτρια, δεν σχολάσαμε εμείς. Περιμένετε. Κλείνουμε για περιφερειακούς για λίγα δευτερόλεπτα. Μουσικάρες, πάμε μυτικά και μετά. Μουσικάρες. Λοιπόν. Αυτό είναι το δώρο μας, παιδιά. Αυτό και το πεντάλεπτο του Θάνου Καμίλαλη. Λοιπόν, Θάνο. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά και ωραία πράγματα στο The Press Project, αλλά το ωραία, καταλαβαίνετε πώς το λέω, και όχι ωραία πράγματα στο The Press Project. Είμαστε εδώ για να σας φτιάχνουμε την διάθεση. Να δείτε την πανέβαση του Ιάσον Αποστολόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο, στην εκδήλωση που ήταν παρούσε η Νεκταρία Ψαράκη, η Γεωργία Κρεμπάρδη, με ένα βίντεο που προβλήθηκε εκείνη την ημέρα. Είχαμε επίσης ένα ανίκουστο περιστατικό που αλλάζει τα πάντα στην δίκη της οικογένειας Κατή από τα Σεπόγια που δέχθηκε επίθεση από τους αστυνομικούς. Συνελήφθησαν τα μέλη της κάτω από το σπίτι τους. Λιποθύμησε ο πατέρας, έπαθε σχημικό επεισόδιο. Η δίκη ξεκινάει από την αρχή. Περίμεναν οι άνθρωποι σήμερα να ακούσουν την ετοιμιγορία ή τέλος πάντων να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στην ετοιμιγορία του δικαστηρίου, που κατά την πλευρά της οικογένειας θα ήταν μια μεγαλοπρεπής αθώωση. Και ξαφνικά τους ανακοινώθηκε ότι επειδή έχει παυθεί η πρόεδρος με απόφαση του Αρείου Πάγου ένα μήνα πριν, στις 14 Απριλίου, λόγω καθυστερήσεων στις υποθέσεις που αναλάμβανε, η δίκη αυτή πρέπει να σταματήσει και ενώ ήταν μία συνεδρίαση μακριά από την ολοκλήρωσή της, ξεκινάει από την αρχή και ξεκινάει το Δεκέμβριο με άλλη πρόεδρο. Αν μου επιτρέπεις λίγο εδώ ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Το φοβερό σε αυτή την ιστορία είναι ότι λόγω της καθυστέρησης θα την ξανακάνουν από την αρχή. Ναι. Δηλαδή λες, παιδιά, δεν γίνεται, δεν λειτουργεί καλά η δικαιοσύνη. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η δίκη. Είναι στο τέλος της, πάμε να την κάνουμε από την αρχή. Δηλαδή είναι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Και για τους ανθρώπους τώρα, που έχουν περάσει όλη αυτή τη δοκιμασία, την περάσει στο δικαστήριο τώρα, είχαν να ακούγονται αυτά τα εξωφρενικά από τους αστυνομικούς. Τώρα, η δικηγόρος, η κυρία Λεγάκη, λέει ότι αυτό μπορεί να μην είναι άσχετο. Το ότι φάνηκε ότι δεν στέκουν αυτά που αρχικώς έλεγε η αστυνομία. Αυτό τώρα είναι μια υπόθεση, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι είναι θεοπάλαβο να λέμε ότι επειδή δεν αποδίδεται αρκετά γρήγορα δικαιοσύνη, πάμε να κάνουμε την δίκη από την αρχή. Μια δίκη που ήταν στην τελική της φάση τώρα, λέμε. Την τελευταία μέρα, λέμε. Ναι. Δηλαδή, τελευταία μέρα από την αρχή. Η Αντωνία Λεγάκη λέει ότι είναι μια στημένη εξέλιξη και ότι θα ξαναπροσπαθήσουν μηχανισμοί δικαστικοί και κατασταλτικοί να ξεκινήσουν τη δίκη από την αρχή. Γιατί λέει ότι είχε αποδειχθεί πλήρως η αθωότητα της οικογένειας. Αυτό δεν αμφισβητείται, ότι ήταν συντριπτικά τα στοιχεία υπέρ της οικογένειας στην δίκη. Δηλαδή το άλλο περιστημένης εξέλιξης είναι μια ερμηνεία. Επειδή ήμουν παρόν σε συνεδριάσεις, π.χ. στις καταθέσεις των αστυνομικών που τους ρωτούσαν και έλεγε «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, θυμήθηκα σήμερα να σας πω ότι με έναν πυροσβεστήρα με απείλησε ο Τάδε» και του λέγανε «Καλά, σου επιτέθηκε, με καρέκλα, και δεν το θεώρησε σημαντικό να το αναφέρει στην αρχή σου κατάθεση». Και λέει αυτός «Όχι». Και εμφανίστηκε και ο δικαστήριο και είπε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έλεγε στην κατάθεση. Τώρα, παροδία ήταν η κατάσταση. Ναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι λέμε ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που τρώνε ξύλο και βρίσκονται κατηγορούμενοι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη τα πραγματικά εδώ πέρα, είναι οι περιπτώσεις όπου προκειμένου να δικαιολογηθεί η αστυνομική βαρβαρότητα, πρέπει να κατασκευαστούν κατηγορίες εναντίον των αθώων θυμάτων της αστυνομίας. Αυτό συζητάμε τώρα για το ότι δεν ευσταθούν οι κατηγορίες και δεν φάνηκε να δένει το κατηγορητήριο. Τα λέμε όλα αυτά και δεν ξέρω αν συνειδητοποιούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Λέμε ότι έρχεται ο άλλος, σαπίζει στο ξύλο μια οικογένεια, δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ο πατέρας, παθαίνει την καρδιά του, δέρνουνε μπροστά στον άλλον, δέρνουνε τα παιδιά του εκεί πέρα. Βρίσκουνε την ώρα στο αστυνομικό τμήμα που έχουμε τα ηχητικά. Και την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι η αστυνομία η οποία προκειμένου να μπορέσει να μην απολογηθεί ποτέ για την εντελώς αδιανόητη βία που ασκεί στα καλά καθούμενα, χωρίς κανέναν λόγο, απλώς κατασκευάζει κατηγορητήρια. Και επίσης δεν απολογείται ποτέ η αστυνομία γι' αυτό. Δεν απολογείται ούτε για την αστυνομική βαρβαρότητα, αλλά ούτε και για τα πλαστά κατηγορητήρια. Mm-hmm. Ήταν σαν την υπόθεση του Ρουβίκονα. Mm-hmm. Είμαστε στο δικαστήριο, προκύπτει ανάγλυφα ότι το κατηγορητήριο είναι κατασκευασμένο, έχουν εκβιάσει, έχουν εκμεέψει μια μαρτυρία από μια γυναίκα που είχε συλληφθεί για χρήση ναρκωτικών και εμφανίστηκε αυτή στο δικαστήριο και είπε: «Μου είπαν βόηθα μας για να σε βοηθήσουμε». Και δεν γίνεται τίποτα. Δεν αναρωτιέται κανείς, παιδιά, γιατί στείνει κατηγορητήρια η αστυνομία. Είναι φυσιολογικό. Έπρεπε να το κάνει. Αυτό είναι νόμιμο. Καλά κάνει. Είναι κράτος δικαίου. Είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε. Είναι έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη και δεν το έχω καταλάβει καλά εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Και εδώ τώρα πάλι χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για το κατηγορητήριο που έχει στηθεί εναντίον των θυμάτων της αστυνομικής βαρβαρότητας. Και που θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν όλη αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί θυμηθήκανε ότι καθυστερούσε. Τους υποσχέθηκαν πάντως ότι θα πάει πιο γρήγορα. Μεταξύ, λέει η πλευρά της υπεράσπισης ότι δεν είχε πάει αργά. Δηλαδή ήταν σε 7 μήνες και λέει η κυρία Λεγάκη ότι είχαμε κάνει καμιά 20 συνεδριάσεις. Ήταν πάρα πολλοί μάρτυρες της οικογένειας, το αποδεικτικό υλικό, τα βίντεο και οι αστυνομικοί να καταθέσουν. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που πήγε σε νορμάλ χρόνους. Έχουμε δει. Εδώ προφανώς η ολομέλεια του Αρίου Πάγου, η πειθαρχική ολομέλεια, που θα υπήρχαν και άλλες υποθέσεις, οπότε αξιολόγησε συνολικά τις καθυστερήσεις. Βέβαια στην οικογένεια είπαν ότι η υπόθεση αυτή ήταν μία από αυτές τις υποθέσεις που αξιολογήθηκαν. Οπότε φτάνουμε σε μια πρωτοφανή κατάσταση που είτε θες να τη δεις καχύποπτα είτε όχι, σημαίνει ότι θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο. Θα ταλαιπωρηθούν άνθρωποι που σύρονται κατηγορούμενοι, μάρτυρες που πρέπει να πάνε να τους υπερασπιστούν παίρνοντας άδεια τις δουλειές τους κλπ. Υπάρχει επανατραυματισμός γιατί έχουν δεχθεί βία αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να είναι συνέχεια στη νέα τους δίκη, σαν να δικάζονται δύο φορές για να ξαναπερνάνε την ίδια κατάσταση. Μιλάμε για ξύλο, οπότε μιλάμε για βία, οπότε ο επανατραυματισμός είναι πολύ συνηθισμένος από τη βία. Αυτό. Και στην καλύτερη περίπτωση, απλώς δεν βόλεψαν οι ημερομηνίες της δικαιοσύνης και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο. Γιατί μπάχαλο είναι αυτό. Και λέει η Λεγάκη ότι ρε παιδιά, εμείς τελευταία φορά δικάσαμε το Μάρτιο. Πρόκειται να συνεδριάσουν τον Απρίλιο, μέσα Απριλίου, και δεν μας βάλανε μία δικάσιμο να τελειώνει η δίκη, να φύγει αυτό το πράγμα τον Απρίλιο. Μας φέραν 1,5 μήνα μετά, 1,5 μήνα από την τελευταία δικάσιμο, για το τέλος. Τους είπανε πριν 10 μέρες ότι. Και βγήκε και στα μέσα αυτό ότι αναβάλλεται λόγω κολλήματος της Προέδρου. Δεν τους είχαν ενημερώσει τους ανθρώπους ότι πλέον δεν υπάρχει Πρόεδρος, παιδιά. Δεν σας το έχουμε πει. Αυτό. Στην καλύτερη μπάχαλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ήδη 6 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε μια παραγγελιά. Αυτή τη φορά δεν είναι μουσική. Επειδή έχουμε βάλει το βίντεο, γίνονται πιο απαιτητικές οι παραγγελιές που δεχόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε? Ένα μικρό χορευτικό ζητούν από εμάς. Αν μπορείς να βάλεις ξανά τον ύμνο του Μύτικα. Τι θες για να βάλω? Κλείσουμε. Θα χορέψεις με μουσική, αυτό, έτσι. Έχω ανοιχτά μικρόφωνα, πρόσεχε. Γεια σας. Ήταν τα αγόρια με τα πουκάμισα.